श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर इत्यादि पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में हो गई है। इस श्लोक से भगवान जिसमें प्रकृतिस्थत्व होने के कारण संसारित्व है उसका बिना प्रकृति से संसर्ग किए जो स्वाभाविक स्वरूप है उसे बता रहे हैं। उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि श्लोक से उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि शब्दांतर जो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रहित निर्विशेष चेतन है उसको लक्षित कर रहे हैं। उपद्रष्टा पद ने भी निर्विशेष चेतन को लक्षित कर दिया, स्वयं निष्क्रिय होता हुआ सक्रिय कार्यक्रम संघात का प्रत्येक आत्मा बन करके इनके व्यापारों का जो दृष्टा है उसे उपद्रष्टा कहा जा रहा है। वो है प्रत्येक आत्मा साक्षी, वो है शुद्ध ही, और अनुमंता शब्द से भी बताया जा रहा है सक्रिय कार्यक्रम संघात प्रवृत्त हो रहे हैं और उन कार्यक्रम संघातों की हरेक प्रवृत्ति को ये देख रहा है तो भी रोकता नहीं है का अर्थ है एक प्रकार से मौन समर्थन कर रहा है तो उसे अनुमंता कहते हैं। तो प्रवृत्त होने वाले कार्यक्रम संघात के प्रवृत्ति संपादन को देखता हुआ भी सन्निधि मात्र से जो उन्हें एक प्रकार से मौन अनुमोदन कर रहा है उसमें संतोष व्यक्त कर रहा है, अपना कोई असहमति व्यक्त नहीं कर रहा है, वो है अनुमंता, वो है ब्रह्मा, वो निर्विकार चेतन ही अनुमंता भी है। और सक्रिय कार्यक्रम संघात का अपना कोई अस्तित्व नहीं, अचेतन होने के कारण उनमें भासमानता नहीं, लेकिन यह अपने ही स्वरूपभूत सत्ता तथा प्रकाश से सत्ताहीन प्रकाशहीन इन सक्रिय कार्यक्रम संघातों को आत्मलाभ कराता है, ये उसका भर्तृत्व है। और भोक्तृत्व है, सुख दुख मोह रूप से जो बुद्धि के प्रत्यय हैं, परिणाम हैं, उन परिणामों को बुद्धि आश्रितत्वेन रूपेण अपने स्वरूप से ही नित्य जो ज्ञान स्वरूप है उससे अवभाषित कर रहा है। ये सुख दुख प्रकाश ही भोग है, और वो भोग दो प्रकार का है, एक सुख दुख की आश्रयभूता बुद्धि के साथ तादात्म्य करके सुख दुख के आश्रयभूत बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न बुद्धि के धर्म सुख दुखादि को स्वधर्मत्वेन रूपेण अनुभव कर लें तो वो एक भोग है, वो है व्यावहारिक भोक्ता जो क्षेत्रज्ञ है जीव, उसका भोग, उसमें वो भोक्तृत्व है। और एक भोक्तृत्व है उपाधि भूता बुद्धि के साथ तादात्म्य किए बिना उपाधिभूत बुद्धि के सुख दुखादि परिणामों को इस समय बुद्धि सुख दुखादि परिणामों से युक्त हैं इस रूप में प्रकाशित कर लें। बुद्धि आश्रित इस समय सुख है, इस समय बुद्धि दुख रूप अपने परिणाम से युक्त है, इस समय बुद्धि मोह रूपी अपने परिणाम से परिणत हुई है, इस रूप से बुद्धि को अवभाषित कर लें और स्वयं उसके साथ असंश्लिष्ट होने के कारण उसके धर्म से युक्त न भासे, लेकिन सुख दुख का प्रकाश कर रहा है, सुख दुख प्रकाश ही भोग है, इसको लेकर के वो भोक्तृत्व। और वो भोक्तृत्व भी कोई विकार नहीं है, वो स्वरूप से ही अवभास हो रहा है, सुख दुखादि परिणामों से युक्त बुद्धि है, ऐसा प्रकाश करने के लिए साक्षी को अपने स्वरूपभूत नित्य ज्ञान से अलग किसी विकार रूप ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अग्नि उष्ण का उदाहरण दिया कि अग्नि जैसे स्वतः ही उष्ण है, उसमें औष्ण्य नित्य है स्वरूप होने से, ऐसे नित्य ज्ञान जो स्वरूप है साक्षी का, उसी से बुद्धि के विपरिणाम सुख दुख आदि का अवभासक साक्षी होने के कारण उसे भोक्ता कहा गया। और सर्वात्मा होने से और स्वतंत्र होने से उसे महेश्वर कहा गया। महांश्चासो ईश्वरश्च। और क्यों? तो कहते हैं सर्वात्मत्वात् और स्वतंत्रत्वाच्च। महान वो निरुपाधिक चेतन सर्वात्मा है और स्वतंत्र है। ईश्वर तो जगत उत्पत्ति आदि के प्रति स्वतंत्र नहीं है, माया उपाधिक चैतन्य, उसे प्राणियों के कर्म की अपेक्षा करनी होती है। प्राणी कर्म सापेक्ष ईश्वर होने से वह उत्पत्त्यादि में एक प्रकार से अस्वतंत्र है। इसलिए और ये ब्रह्म तो उससे अलग दूसरा कोई है ही नहीं, वही वही है, इसलिए स्वतंत्र है। और सर्वात्मा है, अध्यस्त मात्र को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, इसलिए सर्वात्मा होने से और स्वतंत्र होने से महेश्वर है। इस प्रकार महेश्वर शब्द उस निर्विकार चेतन को लक्षित कर रहा है। महेश्वर शब्द के द्वारा उस निर्विकार चेतन के लक्षित होने में निमित्त हुआ सर्वात्मत्व और स्वतंत्रत्व, ये निमित्त है। स्वतंत्रता है निरपेक्षता, उसे किसी की अपेक्षा ही नहीं है, कुछ करना होगा और अपने से नहीं हो रहा होगा तब किसी अन्य की अपेक्षा होगी। ब्रह्म को तो वो निर्विकार होने से निष्क्रिय होने से कुछ करना ही नहीं है, उसे तो न जगत उत्पन्न करना है न जगत की स्थिति करनी है न जगत का लय करना है, वो तो अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि है, वो तो करना है ईश्वर को जगत उत्पत्ति स्थिति लय। तो उसे भले ही प्राणी कर्म की अपेक्षा हो, लेकिन यह स्वतंत्र है, इसलिए महान महेश्वर है। और इसे ही श्रुति स्मृति में परमात्मा शब्द से भी कहा गया, उत्तम पुरुष शब्द से भी कहा गया। इसे कह रहे हैं उत्तरार्ध में परमात्मेति चाप्युक्तो देहेश्मिन पुरुषः परः, इसकी व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान कि परमात्मा परम आत्मा में परमत्व है। ये जो पूर्वार्ध में आए हुए उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर शब्द, इन शब्दों के द्वारा जो बताया गया है विशेषता, विशेष क्या विशेष बताया गया है, निर्विशेष ही विशेष बताया गया, कोई विशेषता नहीं बता रहे हैं ये उपद्रष्टानुमंता च शब्द ब्रह्म में, तब तो सविशेष हो जाएगा ब्रह्म। हाँ, तो उपद्रष्टानुमंता च शब्दों के द्वारा प्रतिपादित जो निर्विशेषता निरपेक्षता रूप विशेषता है, उस विशेषता वाला होना ही परमत्व है। उसमें आत्मा तो क्षेत्रज्ञ भी है, आत्मा तो ईश्वर भी है, और ये भी आत्मा है, लेकिन इसे परमात्मा कह रहा है। तो इसमें परमत्व क्या है, तो उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि शब्दों के द्वारा बताया गया निरपेक्षत्व, निरपेक्ष अपने स्वरूप मात्र से ही ये इन सब का निर्वर्तकत्व, ये विशेष है। और इस यही उसमें परमत्व है, और आत्मा तो है ही है, इसलिए ये परमता होने से उसे परमात्मा इस नाम से शास्त्रों में कहा गया है। ये कहते हैं कि परमात्मा ये प्रतीक के रूप में व्याख्यान के लिए पद ग्रहण करके उसमें परमात्मत्व का उपपादन किया जा रहा है। देहादीनां बुध्यन्तानां प्रत्यग आत्मत्वेन कल्पितानां अविद्यया परम, यानी उपद्रष्टत्वादि लक्षण आत्मा, परम आत्मा परमात्मा, यानी परमश्चासो आत्मा चेति परमात्मा। तो आत्मा में परमत्व क्या होगा, तो उपद्रष्टित्वादि रूपता, यही परमता है, और उपद्रष्टित्वादि रूपता वो स्वरूप से है, इसलिए वो जो निर्विशेषता निरपेक्षता यही एक प्रकार से परमता है परमात्मा की। तो ये जो निर्विशेषता निरपेक्षता रूप परमता है, उसके कारण इस निरूपाधिक आत्मा को यानी क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप को श्रुतियों ने परमात्मा कहा है। तो ये कहा है? वही तो परम विशेषण ही बताया जा रहा है कि उसमें निर्विशेषता होने से हाँ निर्विशेषता होने से निरपेक्षता होने से ही परमत्व है। सोपाधिक में ये नहीं है, हाँ इसलिए मैंने कोई वाक्य टीकाकार ने नहीं दिया, ये महाराज जी ने भी देखा तो कहते उपनिषदों में सीधा एक साथ नहीं आया, अलग अलग हैं लेकिन एक साथ में। हाँ उत्तम पुरुष तो परमात्मेति चाप्युक्तो तो देहादीनां बुद्ध्यन्तानां प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानां अविद्यया यानि अविद्यया कल्पितानां देहादीनां बुद्ध्यन्तानां प्रत्यगात्मत्वेन परम ऐसा लगाना। तो उसमें ये परम क्यों है तो कहते हैं देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत के जो तत्व हैं अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश इनके प्रत्येक आत्मा के रूप में भासमान होने से ये परमात्मा इनको भी आत्मा कहा है। शरीर भी आत्मा है प्राण भी आत्मा है लेकिन ये सब मिथ्या आत्मा है। पुत्रादि भी आत्मा है वो गौण आत्मा है और मुख्य आत्मा है इन पांचों कोशों से अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से कहा गया इसलिए उसमें परमता है। ये अन्नमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत जो अविद्या से कल्पित है यानी मिथ्या आत्मा है इसलिए कहा अविद्या कल्पितानाम ये विशेषण है देहादीनाम बुद्ध्यंतानाम का। तो अविद्या से कल्पित जो मिथ्या आत्मा है अन्नमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत उनका प्रत्यगात्मा होने से प्रत्यगात्मत्वेन परमा चासो आत्मा च ऐसा वो कौन है तो उपद्रष्टादि शब्दों से लक्षित इसलिए कहा कि उपद्रष्टृत्वादि लक्षण तो उपद्रष्टृत्वादि शब्दों से लक्ष्यमाण जो निर्विकार चेतन वह पंचकोशों का प्रत्यगात्मा होने से आभ्यंतर आत्मा होने से अंतरात्मा होने से उसे परमात्मा शब्द से कहा गया। तो यहाँ परम शब्द प्रत्यक अर्थ में है निर्विकार और प्रत्यक अर्थ में। परम शब्द ये तो हाँ तो वो तो पर शब्द है ये परम शब्द है लेकिन परम शब्द का भी आभ्यंतर अर्थ है इसलिए अंतर्यामी शब्द से एक प्रकार से परमात्मा को कहा गया। यहाँ परम तो अंतर के लिए है ना अंतर अभ्यंतर और वो अभ्यंतर है आनंदमय के भी ब्रह्म इसलिए अंतर्यामी है ब्रह्म वो अंतर्यामित्व रूप परमात्मत्व है। वो श्रुति ने अंतर्यामी शब्द से इसे कहा है इसी परमात्मा को अंतर्यामी कहो या परमात्मा कहो एक है प्रत्यगात्मा ऐसे तस्म हाँ हाँ हाँ लेकिन वो नियमन है इस प्रकार का हाँ और ब्रह्मानंद वल्ली में तस्माद् वा एतस्मात् अन्यो आत्मा पुरुष अभ्यंतर ऐसा आता है ना आनंदमय अन्नमय कोष से अभ्यंतर आत्मा है वो प्राणमय इस प्राणमय का भी अभ्यंतर बताया गया मनोमय को मनोमय का भी अभ्यंतर बताया गया वो विज्ञानमय को विज्ञानमय का भी अभ्यंतर आत्मा है आनंदमय और आनंदमय के भी अभ्यंतर आत्मा वो बताया गया ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इसी को के लिए आया जो श्लोक, उस श्लोक से, श्लोक यानी मंत्र, तो वो जो अभ्यंतर आत्मा है, सर्वाभ्यंतर आत्मा, वो है परमात्मा। वो देहादि बुद्ध्यंता नाम प्रत्येगात्मत्वेन उसमें परमत्व है, यानी अभ्यंतरत्व रूप परमत्व है। वो है उपद्रष्टादि शब्दों से लक्षित निर्विकार चेतन इति परमात्मा। ये एक श्रुति जैसी है, लेकिन कहाँ की है वो नहीं बताई। सो अंतः परमात्मा, तो इस श्रुति में सीधा ही परमात्मा शब्द है भाष्य में। सो अंतः परमात्मा इति अनेन शब्देन च अपि उक्त यानि कथित श्रुतौ। तो सो अंतः परमात्मा ये श्रुति भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, लेकिन यह श्रुति वर्तमान में उपलब्ध जो उपनिषद नाम से जितनी उपनिषदें हैं, 108 या 128, उन उपनिषदों में यह श्रुति नहीं होगी। नहीं तो प्रायः भाष्य में श्रुति का उदाहरण देते हैं, तो वो कौन से उपनिषद की हैं, कौन से वो नंबर भी देते हैं ना, टीका भाष्य में भी दिया है, कई जगह भाष्य का भी है, हाँ है, ये देखिए इसी पृष्ठ पे दिया है भाष्य में, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5, ये गीता प्रेस वालों ने लिखा है स्थान स्थान पर, उसमें नहीं लिखा, और उसमें तो टीका में भी नंबर नहीं दिया है, लेकिन भाष्य में इसमें दिए हैं जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध वर्तमान प्रत्यक्ष, उसमें दिए हैं और बाकी में नहीं दिए हैं। इसलिए बड़े महाराज जी जो कहते थे कि परमात्मा शब्द सीधा श्रुति में कहीं नहीं आया, तो वर्तमान में उपलब्ध जो उपनिषदें हैं उन उपनिषदों में नहीं आया, और ये भाष्कर भगवान लिख रहे हैं श्रुति ही, ये भी श्रुति है। तो सो अंतः परमात्मा, यहाँ परमात्मा शब्द का प्रयोग भी है, हाँ, तो इसलिए यह वाक्य भाष्कर भगवान के समय में जो उपनिषद भाष्कर भगवान के सामने आई उसमें है, जो वर्तमान में अनुपलब्ध है। तो इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि स्वंतः परमात्मा इति अनेन शब्देन च अपि उक्त यानि कथितः परमा श्रुतौ, श्रुति में बताया गया है। तो कहते हैं वो कहाँ है, देहेस्मिन् पुरुषः परः, इस चौथे पाद का अवतरण है भाष्य में कि क्व असौ, असो यानि उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि शब्दों से निर्दिष्ट जो ब्रह्म है वो कहाँ है, हाँ, क्व कस्मिन् देशे कुत्र स्थाने वर्तते, तो उत्तर दिया चौथे पाद में, कहते वो बहुत दूर नहीं है, वो शरीर में ही है, और किसी उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ शरीर में होगा, हमारे शरीर में नहीं होगा ऐसा नहीं, इसलिए कहते अस्मिन् देहे, ये जो वर्तमान हमारा शरीर है इसी शरीर में और प्राणी मात्र के शरीर में है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये श्रुति समस्त कार्यक्रम संघात 84 लाख प्रकार के बना करके ईश्वर इन 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट हुआ है ये बता रही है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये श्रुति। इसलिए कहते हैं कि अस्मिन् देहे, इसी शरीर में वो परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च शब्द से जिसका निर्देश किया जा रहा है वह इस शरीर में है। तो देहे पुरुष, तो क्षेत्रज्ञ होगा पूरी सेनात पुरुष, ऐसे पुरुष शब्द की उत्पत्ति करके, तो कहते वो नहीं। परह का मतलब क्षेत्र मात्र से असंश्लिष्ट, वो है अव्यक्तात् पुरुष परह से बताया गया जो पुरुष, वो है उत्तम पुरुष, क्षेत्र मात्र से असंश्लिष्ट पुरुष। इसे बताने के लिए परह शब्द का प्रयोग है। तो परह यानी अव्यक्तात् परह, तो अव्यक्त से पर पुरुष जिसे श्रुति कह रही है वह पुरुष इसी शरीर में शरीर का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में, भर्ता के रूप में विद्यमान है। वो न हो यदि तो इसका जो है प्रकाश ही न हो, प्रतीति ही न हो, अस्तित्व ही नहीं है, और क्या। तो अव्यक्तात् पुरुषः परः, इसे श्रुतियां इन शब्दों से कहती हैं। कहते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्य, ये स्मृति बताई जा रही है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारित इति यो वक्षमाणः। पंद्रहवें अध्याय में गीता में भी उसे क्षेत्र जो उपाधि पुरुष की होने के कारण क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष नाम से कहा जाता है। क्षर पुरुष कार्यात्मक क्षेत्र हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर रूपी जो कार्य उपाधि हैं उसे कहा जाता है क्षर पुरुष पंद्रहवें अध्याय में, और अक्षर पुरुष कहा जाता है कारण उपाधि जो कारण शरीर है अविद्या कूटस्थ, उसे अक्षर पुरुष कहते हैं। और ये उत्तम पुरुष जो है वह क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों से भी अन्य है, इसलिए कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच। क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं उपाधि रूप पुरुष, और उत्तम पुरुष इन दोनों से अन्य है यानी असंश्लिष्ट है, इनका अधिष्ठान है। उसे परमात्मा इस नाम से कहा गया, उदारितः यानी उक्तः कथितः। इन शब्दों से गीता शास्त्र में वक्षमाण भी यही है जिसे यहाँ पर उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि शब्दों से लक्षित किया, उसी को उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारित इत्यादि शब्दों से भी भगवान लक्षित कराएंगे। तो इति यो वक्षमाण, और पूर्व में भी जिसे शोधित तदर्थ रूप बताया गया क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि से, ये कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इति उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतश्च। तो उपक्रम में क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इस वाक्य से यही परमात्मा कहा गया है, क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप, और उसका उपपादन करके उपसंहार भी किया गया इति ज्ञानम तथा ज्ञेयम, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः इत्यादि से उपसंहार भी हुआ है। तो इति व्याख्याय उपसंहृतश्च, इस प्रकार 22वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा पूरी हो जाती है। 23वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, तम एवं यथोक्त लक्षणम आत्मानम। तो तम आत्मानम एवं का अर्थ कर दिया यथोक्त लक्षणम। तो यथोक्त लक्षण है जीव ईश्वरादि समस्त पदार्थों के कल्पना के अधिष्ठान के रूप से कहा गया, ये ब्रह्म को इसी रूप में कहा गया। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र तथा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ इन परा अपरा प्रकृति के कारण जगत का कारण कारणत्व जिसमें आरोपित होता है वह, ये सब के सब अध्यस्त हैं। उसमें क्षेत्रज्ञ में और ईश्वर में प्रकृति का यानी क्षेत्र का संश्लेष मात्र अध्यस्त है, और उस संश्लेष रूपी अध्यस्त विशेषण को लेकर के उनका संश्लिष्ट स्वरूप अध्यस्त माना जाता है, और उपाधि से असंश्लिष्ट जो स्वरूप है क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का वो तो ज्ञेय ही है, उपाधि से संश्लिष्ट स्वरूप ही कल्पित है जीव और ईश्वर का। तो इसलिए जीव ईश्वर और क्षेत्र का तो स्वरूप मात्र कल्पित है, स्वरूप भी कल्पित है संश्लेष भी कल्पित है, इसलिए क्षेत्र का यानी अनात्मा का तो स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास दोनों है, और तत्पदार्थ का यानी तत्पद वाच्यार्थ का और त्वंपद वाच्यार्थ का तो संश्लेष मात्र कल्पित है, कल्पित क्षेत्र के साथ संसर्ग अध्यास है, स्वरूप अध्यास नहीं है। तो क्षेत्र तथा ईश्वर के संसर्ग अध्यास का अधिष्ठान और क्षेत्र के स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास का जो अधिष्ठान है, इस रूप से कहा गया ब्रह्म को। वो ब्रह्म भर्ता शब्द से अधिष्ठान को कहा गया ना, व्यवहार अवस्था में जो भी सत्ताहीन होते हुए भी भास रहे हैं सत्वेन, उनका अधिष्ठान उन्हें आत्मलाभ करा रहा है, इसलिए वो भर्ता है, वो ब्रह्म है। तो भर्ता इस शब्द से वह सर्वाधिष्ठानत्वेन रूपेण उक्त है, उसे यहाँ पर यथोक्त लक्षण शब्द से लेना। उपद्रष्टा अनुमंता इत्यादि स्वरूप जिस आत्मा का बताया गया है वह स्वरूप सर्वाधिष्ठान स्वरूप जो आत्मा, उस आत्मा को जो जानता है मैं के रूप में, उसका फल है मोक्ष। उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रदर्शित जो ज्ञेय का स्वरूप है उसे जानने से क्या होगा, तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष होगा, ये 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैसह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। तो यह एवं पुरुषम वेत्ति, एवं यानी यथोक्त लक्षणम, तो जैसा स्वरूप पहले अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के तमसः परमुच्यते यहाँ तक के ग्रंथ से बताया गया, और अभी उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि शब्दों से जिस स्वरूप को लक्षित कराया गया जिस प्रकार से, उसी रूप में पुरुषम वेत्ति यानि अनुभवति, पुरुष का, और यहाँ वो ब्रह्म के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होने से पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति होगी पूर्णत्वात् पुरुषः, और पूर्णता होती है देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्नता, जो देश से अपरिछिन्न है, काल से अपरिछिन्न है, व्यापक होने से देश से अपरिछिन्न, नित्य होने से काल से अपरिछिन्न, सर्वात्मा होने से वस्तु से अपरिछिन्न है, उसे वेत्ति यानि स्वात्मना अनुभवति। हाँ, विदज्ञाने है, यहाँ अनुभव लेना, मैं के रूप में अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि, वो जो पुरुष है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न पुरुष, वो मैं हूँ, इस रूप में यानी तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति यहाँ पुरुष एवं पुरुषम वेत्ति शब्द से बताई जा रही है। तत्त्वमसि वाक्यार्थ का जो अनुभव करता है, तत्त्वमसि वाक्यार्थ के अनुभूति का स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार। इसलिए एवं पुरुषम यह वेत्ति का अर्थ निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अनुभव ज्ञेय वस्तु का जो करता है। और ये जो प्रकृति है, प्रकृति यानी अव्यक्त, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि था ना, तो उसमें पुरुष में उपाधि निमित्तक ही संसारित्व है, और स्वतः उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि से बताया गया असंसारित्व है। तो एवं पुरुषम वेत्ति यानी असंसारिणम वेत्ति, और प्रकृतिंच गुणै सह वेत्ति, ऐसा लगाना, गुणै सह प्रकृतिंच एवं वेत्ति, तो प्रकृति है अव्यक्त, जिसे पहले प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि में प्रकृति शब्द से कहा गया, अनादि अनिर्वचनीय अविद्या अव्यक्त, वो है प्रकृति, और उसके गुण हैं महदादि विकार, महत्त्व से लेकर के पंचचेंद्रिय गोचरा पर्यंत कहे गए, ये सारा संसार ही प्रकृति का परिणाम है, तो उन्हें गुण शब्द से लेना, महदादि से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का सारा जगत, वह है गुण, प्रकृति का विकार कार्य। इसलिए गुणई सह यानी अव्यक्त के परिणामात्मक विकारों के साथ प्रकृतिम यानी अव्यक्तम अविद्याम वेत्ति, तो कैसा जानता है अविद्या को, कि यह अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान से बाध्य है, ये मेरे ही वास्तविक स्वरूप में अध्यस्त है, और ये मेरे वास्तविक स्वरूप को आच्छादित करके रखी हुई है, और मेरे वास्तविक स्वरूप के अनुभव से ये निवर्त्या है, जैसे ही मैं अपने आप को यथार्थ रूप से जान लूंगा तो फिर ये नहीं रहेगी। कोई रस्सी को ठीक ठीक जान लेता है तो वो सर्प नहीं रहता, सर्प निवृत्त होता है। सुप्तिका का यथार्थ ज्ञान किसी को होता है तो उसके लिए रजत निवृत्त होता है, बाधित हो जाता है। ऐसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो अद्वैत बोध है, इस अद्वैत बोध से सविलास प्रकृति बाधित होती है, और जब तक वह यथार्थ बोध नहीं हो पाता, प्रत्येक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का यानी अद्वैत बोध नहीं होता, तभी तक सविलास अविद्या है करके प्रतीत होती है। रस्सी जब तक अज्ञात है तभी तक सर्प सत्य भासता है, रस्सी के ज्ञात होते ही सर्प निवृत्त होता है। ऐसे स्वयं का ही समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में अनुभव होगा तो इस अनुभव से गुणों के साथ यानी अपने विकारों के साथ अव्यक्त बाधित हो जाता है। इस रूप में प्रकृति को जो जानता है, मेरे वास्तविक स्वरूप से स्वरूप बोध से प्रकृति बाधित होती है और वह मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक, और उस साक्षात्कार से युक्त जो हुआ उसके लिए प्रकृति बाधित हो गई। इस रूप में जो प्रकृति को भी जानता है ज्ञान निवर्त्य है करके, नहीं तो उसे अनादि अनंत बताया अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने। अनंत है का अर्थ है बिना ज्ञान के निवृत्त नहीं होती, मात्र ज्ञान से ही निवृत्त होती है। इस रूप में ज्ञान निवर्त्या सविलास प्रकृति है, इस रूप में जो प्रकृति को भी जानता है, प्रकृति का बाध करके अधिष्ठान के रूप में उसे गृहित करता है। हाँ, कल्पित है, इस रूप में जानना ही उसकी निवृत्ति है, अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से निवृत्तियां हैं ऐसा जानना है। मेरे में कल्पित है, इस रूप में जानेंगे तो मेरे जिसमें कल्पित है उसके ज्ञान से वो निवृत्त होगी। और ऐसा अधिष्ठान स्वरूप का हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव जिसको है उसे कहते हैं कि स न स भूयो भी जायते हैं ना, कि स सर्वथा वर्तमानोपि भूयो न अभिजायते। तो ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्म जब तक शेष हैं तब तक तो श्रुति कहती है उसके विदेह कैवल्य में विलंब है, तस्य तावद एव चिरम यामन युमोक्षे अथ संपत्से। तो तस्य यानि आत्मज्ञानी न तावद एव चिरम, चिरम का अर्थ है विलंब, उतना ही विलंब है। कितना कहते यावन नहीं मोक्ष, प्रारब्ध का भोग करके क्षय द्वारा ये शरीर का पात नहीं होता, वर्तमान शरीर का पात यानि शरीर छूटना, इतना ही विलंब है। और अथ संपत से कहते जिस समय शरीर पात होता है उसी समय वह संपत से का अर्थ है सत संपन्न हो जाता है, का मतलब सदरूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है, वो उत्तम पुरुष है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष कहा गया, वो विधेय कैवल्य की प्राप्ति है। जैसे घट फूटा तो घटाकाश वो महाकाश ही है, घट फूटने की देरी है, उस समय भी यद्यपि वो महाकाशी है, लेकिन हमें वो परिचिन उपाधि परिछिन्न होने से परिछिन्न सा भासता है, वो भासना भी बंद हो जाता है उपाधि के नष्ट होने पर, अपरिछिन्न ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। इसलिए कहा कि सस, और जब तक प्रारब्ध है तब तक कहते हैं सर्वथा, ये अर्थवाद है, ज्ञान की स्तुति है। इसलिए सर्वथा का अर्थ है कि विहितेन निषिद्धेन वा कर्मणा वर्तमानो भी, विहित कर्म या निषिद्ध कर्म करता हुआ भी रहता है तो भी उसके पुनर्जन्माभाव में यानी मोक्ष में कोई प्रतिबंधक नहीं है, वो मुक्त ही होगा, निश्चित ही मुक्त होगा। अपि शब्द से एक न्याय प्रदर्शित किया गया कि ज्ञान उत्तर काल में यदि निषिद्ध कर्म भी करता हुआ जीवन व्यतीत करता है तो मुक्ति में वह बाधक नहीं होता। तो क्या कहा जाए कि ज्ञानोत्तर काल में भी वह शास्त्रानुसार ही जीवन जीता है तो उसकी विदेह मुक्ति निश्चित है, पुनर्जन्माभाव निश्चित है, इसके विषय में क्या कहना है? ऐसा एक कैमुतिक न्याय भी बताया है और ज्ञान की स्तुति कर दी है। इसका अर्थ ज्ञानी निषिद्ध आचरण करता है ऐसा नहीं। हाँ, तो ज्ञानी जो है ज्ञान के बाद में तो ज्ञान के ज्ञानी के कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति होती है संस्कार के अनुसार, और ज्ञानी का संस्कार होता है ज्ञान होने से पहले, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस वाक्य से भगवान कह रहे हैं अनेकों जन्मों तक शुभ कर्म करते करते करते चित्त को शुभ संस्कारों से संस्कारित कर लिया है जिसने, और अशुभ संस्कार निषिद्ध संस्कार बुद्धि में से जिसके निवृत्त हो गए हैं, शुद्ध बुद्धि हो गई है, उसी में अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार तत्त्वमसि वाक्य से होता है। तो तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले चित्त में से बुरे संस्कार सब निकल गए होते हैं, शुभ संस्कार ही होते हैं, और उन शुभ संस्कारों से संस्कारित चित्त वाला ज्ञानी है। अविद्यानिवर्तक ज्ञान तो शुद्ध संस्कार शुद्ध बुद्धि में ही होगा, उसमें तो शुभ संस्कार ही रहेंगे, और ज्ञानोत्तर कालीन प्रवृत्ति तो शुभ संस्कारों से ही संस्कारित होगी, जो संस्कार बुद्धि में उससे संस्कार प्रवृत्त होगी, कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति होगी, तो शुभ संस्कार ही होने से शुभ कार्य ही होता है उससे, न कि अशुभ कार्य। ये तो सर्वथा वर्तमानोपि में ज्ञान का महात्म्य बताया जा रहा, जैसे हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, कहते हो त्रिलोकी को मार भी डाले तब भी उसे वो कोई बंधन नहीं होता, वो मुक्त ही रहता है। ये ज्ञान की स्तुति है, ऐसे ये भी ज्ञान की स्तुति है। न स भूयो भी जायते, भाष्य है इसका ये एवं इत्यादि, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।